Noin. Joo. Ja tervetuloa Underground-huminaan jälleen kerran. Kyllä. Juu. Täällä sitä ollaan. Juu, näin taas. Ja mehän lähdettiin räväkästi resistillä liikenteeseen ja United States of Apathy oli vissi toi biisi. Niin kai sitten. Joo. Mutta, ei se mitään. Pääsee heti alkuun tämmöiseen epävarmaan, vähän sinne päin fiilikseen. Kyllä. Tulee oikea, oi saatana, nonni. Oikea tunnelma. Kyllä, heti levyikin heitellään tonne. Totta kai. Tää nyt ei ollut tällä kertaa niitä, mitä hyllystä tai eritoten lattialta löydämme. Se vain päätyi sinne. Joo, niin. Seuraava ei ole hylly eikä lattia löyty. Seuraavan Funkadelic. Okei. Okay. Joo, vuoden 72 levyltään. America Eats It's Young. Ja siitä sitten reväytetään kutoskappale Loose Booty. Those. money makes me do all the things that I do. Hang with my homies, smoke weed and drink brew. Ride down Belfort, one deep and bangs crew. And money makes the world go round. That's right. Money makes the world go round. Living in the mansion one day with my wife. Stacked me up some paper these days. One night, the wind stopped blowing these days to my sight. The wind stopped flowing, I'm paid, trunk tight. I got to have paper these days of my life. I got to have paper these days of my life. Cause money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. That's right. Money makes the world go round. Straight up. Money makes the world go round. Every day upon your life, thank God for your life. That money makes the world go round. Without a doubt, they all wanna see about a clout. They don't know, don't wanna know, see what it's about. We face with danger, do anything for the paper. Scar for life, this mentality of the street life makes. Watch out for the snakes, fake out the tape for sure. It's to make it bad, so prepare and beware. Money makes the world go round for some niggas. Money make the world kill all niggas quicker. The squiller, the cabbage, the cheese, the scratch, the cheddar, whatever you call it, it's all that. Money makes the world go round. Money makes the world go round. The unfortunate is now the fortunate, cause money makes the world go round. What's up, face? Money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Some people got to have it, some really need it. A lot might even sacrifice their life to retrieve it. I see that money's good for me, money's good to me. Money can't buy me love, but it can rip me some pussy. You get your hands on a little bit of it before you know it. You go crazy without it, do strange things for it. Although it's made of paper, it don't grow on trees. Unless you're coming up selling weed while you blow on sweets. You see, money makes the world go round. Make the price of living go up, chances of living go down. You see, money makes the world go round. If you ain't got it, you ain't nothing. But you come up, then they howl. Cause money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Yeah. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Take me your shit and try to gather my thoughts. Bumping this Southwest beat while I sip on the quote. You see, my mind is on a whole lot more than this rap. A nigga gotta do something until this rap shit happened. It's been a long time since I got my hand on some cheese. It's getting hectic. My daughter can't get what she need. Shit is fucked up. You wonder why we rob and sell dope? I go days without eating. It ain't because I snort coke. Fool, I'm broke. What's a good way to get paid these days? Flip burgers or lay your ass down to get sprayed. Hey man, I got the reason with you. Nah, fuck trying to reason. I'm tired of struggling, so now it's hunting season. I hope you understand by now what I'm thinking. Get a bag of that dank from the hemp, and I'm steady drinking. Contemplating on what should I do. This nigga got G's, I'm talking about 100 or 2. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. My stars. Money makes the world go round. Money makes the world go round. No mutta sehän oli Scarface, mukanaan Das. Ja kappalehan oli nimeltään Money Makes World Go Round. Näin minäkin tuosta kuulemastani päättelin. Joo. Kyllä, kyllä. Ja kyllähän se ihan totta on. Mut... Niin se vähän on. Vähän liikaakin melkein. Joo. Sitten seuraava aihe se tuota... Tämä on kyllä aika ironinen bändi mun mielestäni omalla tavalla. Vuonna 1968 julkaisivat The Hangman's Beautiful Daughter-nimisen levyn. Ja niin, bändi on siis The Incredible String Band. Ja tota, The Watersong on seuraava. Mutta jotenkin joo, en mä tiedä sit kuinka paljon tässä niitä stringejä on, vai viittaako ne nyt pöksyihin. Toisaalta mun ymmärtääkseni tohon aikaan vielä ei ollut oikein stringejä. No, mutta kuunnelkaapas nyt sitten Incredible String Bandin. Mutta siis mulla täytyy mainita vielä, että toi Incredible String Band, mulla pari levyä Incredible Banjo Bandi, ja sitten mulla Incredible Soul Bandi, sitten niin kolmas oli vielä. Mulla ainakin se Incredible Bongo Band. Joo, niitäkin mulla on yksi. Joo. Viitiska löytyy. Joo, sama juttu. Mä oikein tiedän niin kuin... Niin. Onko se ollut muodikas tohon aikaan keksiä ja laittaa etuliitteeksi Incredible ja mihitänsä bändi? Niin. No vähän niin kuin... päässyt studioon. No niin, vähän sama kuin The Sensational. No jep. Joo. No joo. On vaihtelu. Joo, todellakin. Muut on vetänyt tuolla Incredibleen. Kyllä. Ehkä se on ihan vaan se sen ajan jotain huumoria sitten. Kuule ja tiedä. Glancing, dancing, see the water flow. Oh, wizard of changes, water, water, water. Dark or silvery, mother of life. Water, water, holy mystery, heaven's daughter. Wizard of changes, teach me the lesson of flowing. God made a song when the world was new. Water's laughter sings it through. Oh, wizard of changes, teach me the lesson of flowing. Song when the world was new, water's laughter sings it through. Wizard of changes, water, water, water. Yeah. semmoista reimettä. Joo. The Run Around oli orkesterin nimi. Ja biisi oli Leech. Mm. Joo. Joo. Sitten tuota, seuraavaksi tulee Pink Floyd-versiointia. Kyllä, tällaiselta kokoelmalta. Nyt ei ole ihan tarkkaa vuosilukua hajussa, mutta ei väliä. The Reggae Tribute Pink Floyd. Ja eri bändejä siinä sitten tosiaan vääntämässä kyseisen yhtyeen kappaleita. Ja tässä on sitten Hurting Buckaroos kappaleella Echoes. Että näin se menee vähän reggae-versiona tuo pinkki. niin. Joo, vähän vaspia kansalle. Kyllä. I wanna be somebodyhan se oli tietenkin. Niin, kaikki haluu be somebodyn. Niin kai. Kyllä kai. Joo, mutta tuota, no, se on kato, kun kesä tulee, niin sitä haluu ranta kuntoon. Niinpä. Joka vuosihan se tulee, tai joka päivä voi tulla jopa. No, ehkä siitä on kokemusta ainakin seuraavalla yhtyeellä. Crowded House, vuonna 1991 julkaistu Woodface-levyltään, niin siinä on semmoinen biisi kuin Four Seasons in One Day. Että sillä lailla. No, se on aika tyypillistä Suomessa kyllä. No, lähiaikoina ollut tässä, on käyty Four Seasons läpi niin kuin. Yhdessä päivässä kyllä helposti. No niin, kuunnellaan nyt heidän näkemyksensä tästä. Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain, four seasons in one day. Blood dries up like rain, fills my cup like four seasons in one day. Make predictions, sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up. Thank you. come on. Jokin. Se oli Black Audio. Joo. Kappaleellaan Sister Matchit. Juu, ja heti perään meinasi hyökätä toinen biisi. Se lähti ärhäkästi sieltä lähestymään, mutta... Kyllä, mutta me abortoimme. Näin on. Näin. Seuraavaksi sitten yhtye, joka kantaa nimeä Frumpy. Mm-hmm. Juu, en tiedä mistä nimensä juontaa. Se on vuodelta 1972. levy By The Way. Sen nimisen levy julkaisivat ja siitä sitten viides biisi nimeltään Release. Joo. Mm-hmm. Tämmöstä. Mamasänte papas. Joo, on niillä muitakin biisejä kuin tämä California Dreaming. Ja tämä oli siis yksi vallan mahtava ja hieno osoitus siitä. Joo, se oli vuodelta 1966 julkaistu levy If You Can Believe Your Eyes and Ears. Ja siitä sitten 12 kappale In Crowd. Kyllä. Jaha. Että sellaisia. Jaha. Muitakin biisejä tosiaan kuin California Dreaming. No, seuraavaksi varmaan, mitäs, ei varmaan unelmoida mistään rantamaasta. Ei, vaan tulee Radio Friendly Unit Shitter-niminen kappale, jonka meille esittää Nirvana. Jaha, radioystävällistä. Paskaa, joo. Jep, nonni. Yeah. Näin meille esiintyi At the Drive-In kappaleellaan Porfirio Diaz. Joo. Joo, jotenkin tuli mieleen, että on PJ Harvin omalla tavallaan. Ehkä vähän joo muuta, nyt kun sanoit. Näinpä. Mut joo, sitten mennään vähän kovempaa. Noni. Municipal Waste kappaleellaan Honey for Blood. Jaha. Perkele. Aha. Joo, sehän oli ihan eri biisi. Se nonni, oli Wrong Answer oli tämän kappaleen nimi. Nonni. Joo, siitä löytyy hieno musiikkivideokin. Joo, tuota, se on hieno tsiikaa radiossa muuten noita musiikkivideoita. No eikö se ole kiva katsella siellä toisessa niin päässä näitä musiikkivideoita, että mitä siellä oikein tapahtuu? Joo. Kyllä. No mutta jatketaan kovereilla. Nyt tulee Spiritualized tuota levylleen. Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space vuodelta 1997. Ne antaa vähän Beatlesille kyytiä. Come Together. Sure. Näin meille esiintyi Eleven Sun kappaleellaan Follow the Smoke. Mm-hmm. Sähkömiehiä selkeästi. Kyllä. Savun hälvettyä tarkastamme kytkennän. Ja elojääneet. Joo. Näin. No, nyt seuraavaksi siirrytään viidakkoon. Okei. Okay. Joo. Vuoteen 1974, kun Kalevala-yhtye julkaisi levyn nimeltään Boogie Jungle. Siitä sitten Jungle, niminen kappale. Olkapa hyvät. Oho, hetkinen, meni ihan väärä muuten nyt. Voi, ei, voi, voi. Tähän lähetykseen. Ei niin, mutta onneksi mä huomasin heti. Thank you. maju jäi. Ville Paganus kappaleellaan Seppo Sepalus auki sossussa. Ja. En nyt oikein keksi muuta sanottavaa enää tuon biisin jälkeen. Ei, kai siihen sitten. Joo. Seuraava biisi. Anna palaa. Juu, vuodelta 1975. Boogie with Stu on biisin nimi ja se on Physical Graffiti-levyltä, jonka julkaisi Led Zeppelin-niminen laulu- ja soitinyhtye. Niin, että nyt kuuntelemme sitten Boogieta. Down. pom. Kyllä. Joo, se oli Seksi hullut kappaleellaan Ilotalo Konkassa. Surullinen tarina. Kyllä. Voi voi, nyt tuli ihan kyynel silmään. Älä itke. En itke, en. Minä laitan seuraavan kappaleen. Se on tuota yhtye, joka kantaa nimeä Saint Etienne. Julkaisivat vuonna 1991 Foxbase Alpha-nimisen levyn. Ja siitä mä sitten ajattelin soittaa biisin numero 3, joka kantaa nimeä Wilson. Mä veikkaan, että tämä tuskin kertoo siitä lentopallosta, joka oli tämän yhden eksyneen mukana siellä jossain saarella. Mikähän leffa se nyt olikaan? Castaway. Eihän sitä ollut tehty edes tuohon aikaan. Noniin, Wilson. Would you like some sweets, Willie? Would you like some sweets, Willie? Would you like some sweets, Willie? Would you like some sweets, Willie? What would you like then? Would you like some sweets, Willie? Would you like some sweets, Willie? Would you like some sweets, Willie? One of these. Would you like some sweets, Willie? What would you like then? Come on, Auntie, we'll miss the bus. Would you like some sweets, Willie? Would you like some sweets, Willie? Would you like some sweets, Willie? PLT. Would you like some sweets, Willie? What would you like? Science. Would you like some sweets, Willie? Would you like some sweets, Willie? Alice, would you like some sweets, Willie? Would you like some sweets, Willie? Alice, what would you like? Would you like some sweets, Willie? Alice, would you like some sweets, Willie? Join ihan liikaa nyt kaduttaa. Sä oot ihan mukava, mut mä nyt valmis suhteeseen. Aprilia, aprilia, tai oppila, sulle mä lähetän viestin mä vaan. Mä en tahdo nähdä sua enää. Mä en tahdo nähdä sua enää. Nähdä sua enää. Mä en tahdo nähdä sua enää. En enää. En enää. Woo! Mä en tahdo nähdä sua enää. mä en tahdo nähdä sua enää. Mä en tahdo nähdä sua enää. Mä en tahdo nähdä sua enää. No nyt oli kyllä eläimellistä menoa. Joo. No, siitä vastasi Impilaide Hermanni. Hän tulkitsi Dogshit Boysin kappaleen tekstiviesti. Joo. Ja mitäpä siihenkään lisäämään oikeastaan. Eipä siihen, jäi vaan se viimeinen lause pyörimeen päähän. Joo. No, seuraava biisi sitten on semmoinen lyyhä aasinsilta kyseiseen, koska niin, joo, biisin nimi on siis Find Out Why, ja sen meille esittää Mystic Siva Under the Influence -nimiseltä levyltään, joskus taannoin kauan sitten, mutta joo, en tahdo nähdä sua enää, niin Find Out Why. Joo. Walking with me. cop with the hose in hand. By your water, hit the fucking plug. We don't want no pipeline, injustice of a lifetime. Others turn away like they don't see it. Spend the lifeline. High crimes, does it make you wonder? Stand together because they're striking numbers. Like I'm saying what's inside my head. You forgot a motherfucker be on sock man. And you rally round the family feds left for dead. Sleepy eyes from the sheep, you be looking at peace. Life receiving father time. Fool the believers. That's why they believe it. Of Rage ja Strength in Numbers oli kappaleen nimi. Joo, oli sentään helpompi lausu kuin se, mikä meinasit eka laittaa. Joo, se kiitti. Joo. Joo, no mutta seuraava kappale liittyy sitten tulevaisuuden tämmöiseen pikku touhuskelu, eli tapahtuma tuolla Hard Rock Housessa Roihikassa. Onko se nyt ensi viikon perjantai jo 17? Taitapi olla. Juu. Aha, se. Onhan se joo. Silloin on tuommoiset Elementti Helvetin Hipat Vol. 1, johon sitten on tulossa no Rautaperse, Rohtori, Pajulaakso ja Anni Helena. Siiva 2-tonninen, Prank Kafka, ainakin näillä näkymin tämmöistä ryhmää. Sinne vaan. Se alkaa joskus 8 aikaa ja näin poispäin, mutta turpakirjasta löydätte lisää. Ja joo, nyt sitten tuosta laitamme Siiva 2-tonnista soimaan. Runk Meditationet Perstantra levyltä vuodelta 2006, niin siitä sitten toinen biisi, Lääkitys kohdallaan. Joo, aika lupaavaa. Чиш сюда мойка, чиш поломойка, чиш огородку, чиш водовоз, чиш за кухарку, чиш за хозяйку, чиш на посылках, чиш трубочистка. Печку топили, кашу варили, 44 веселых чижа. Чиж с поварешкой, чиж с кочережкой, чиж с коровыслом, чиж с решетом. Вот решетом, вот решетом, вот решетом. No nyt oli kyllä kaikua ja runsaasti. Joo, no sen olikin, tota kappaleen nimi oli Cien Fuegos Dup. Aha. Joo. Joo, okei. Okay. Ja se oli siis Havana Mood, tämä ryhmittymä, joka sen meille esitti. Okei. Okay. Joo. Sitten näin seuraavaksi erinäisiä Karibian rytmejä. Joo. Seuraavaksi sitten ryhmittymä nimeltään Porcupine Tree tulee esittämään vuoden 1993 levynsä Up to Downstairs kappaleen, yhdeksännen kappaleen Burning Sky. Niin. Ja tälleen se menee. question my space time. My cosmos is mine. Siinä oli Depeche Mode viime vuonna ilmestyneeltä Memento Mori-levyltä. Joo, niin My Cosmos is Mine. Hyvin itsekkästi mainittu. Kyllä. Kyllä, mutta ei me aina ihan tuommoista antiikista musaa soitella. Niin. Ei. Tämä ei ole ihan yhtä tuoretta, mutta sanoisin, että muistaakseni tältä vuosikymmeneltä kuitenkin. No niin. En hirveästi osaa bändistä kertoa muuta kuin, että levy oli Makeet kannet. Jaha. Joo, sen nimi oli levy, siis on orkesteri on nimeltään Once Upon a Time. Ai joo. Biisin nimen mä koitan kalastaa. Okay. Biisin aikana oli tapahtunut. Sihteeri oli tehnyt virheen kirjanpidossa. No niinpä niin, sellaista aina silloin tällöin on. Niin onkin. Joo, hyvä kun mainitsit, koska muuten mä olisin äsken laittanut väärän levy soimaan. Ei, mutta laita hei muuten, joo, itse asiassa kuunnellaan se Slayeri. No niin justi. No, joo. No niin, no sanohan sitten. No se on ainakin Born of Fire -kappale. Joo. Joo. Once Upon a Time, it tulee sen jälkeen. No niin. En mä ehtinyt katsoa sen biisin nimeä, mutta ei se ole mun vika. Joo, ei kai sitten. Mitä sotin väärän levyn mukaan. Niin justi. Mainitaan bändin nimi vielä, Once Upon a Time, ja levyn nimikin voi tulla tähän mukaan. Se on Thieves, Murderers and Utter Heroes. Joo. Joo. Ja. Toinen biisi oli kyseiset levyltä. Niin oli. Joo. Tänne se oli varmaan EP, muistaakseni tuossa on 6. 6 biisiä siinä oli. Joo, ei se kai levy. Eikö se ole EP? Kai se EP:ksi voidaan luokitella. No me luokitellaan nyt. Sovitaan nyt se näin. On virallisesti EP. Jep. Seuraavaksi tulee sitten Mac Bueno, et DJ Tats. Nollegee. Rappiosasto on ollut aika vähillä. On tänään ollut vähän heikossa. Mutta joo. Nollege-platalta, onkohan se nyt? Se oli se eka. Jep, ekahan se on ja ihan täyspitkä, ettei ollut EP. Joo. Kyllä, siitä 4. kappale, Itse korruptio, olkapa hyvät. Nyt on pau, jo hallussa pullan, uunissa fiussupa kuulee jo pulaa. Ruudista vihdoinkin tuntuu, että hommat rullaa. Nyt on supa päästä, maista sitä pullaa. Maailma on se valmis tältä tulla. Mä oon oppinut vireisten, on kompuroinut turhaa. Nyt tai koskaan, ei sorru enää roskaa. Kaikki on hyvin, kuha kelaa mitä ostaa. Ja sitähän se on kiinni mitä jalustalle nostaa. Aluks tykintä tuntella, vaan paskana bostaa. Aika nosto pintaa, mä oon kyllästynyt pohjaa. Luottavaisin mieli nyt elämäni ohjaa. Yritys on hyvä kunnes korruptio iskee. Joo, mun mestari vetää itteeni viikseen. Kun kulkka on puussa, sit on turha enää itkee. Joka kerta sama laulu vittusto sitten. Kuka onnessa ohi, kädet taskussa kulkee. Kuka heti tilaisuuden tulee silmästä sulkee. Kuka pörsää kaikki rahat, kuka tekee teot vaan. Kuka vittut välitä mistään kaikkein vähiten tekemisistä. Kuka vaikeuksia ajauduttu leikki aina tyhmä. Kuka päin perseettä budjetti ynnä. Kuka puheajat käyli, kuka kaikille taas näytit. Kuka jätti laskut maksamatta, velkojille vastaamatta. Liittymässä puheaika on loppunut. Lisää puheaikaa saat lataamalla sitä internetissä, osta-automaatilta tai ostamalla niinpä niin, taas iski, taikatemppö klassikko, simsalabim. Rahat on hävinnyt, no ehkä ehkä kuitenkin ois ollut pikkusen fiksumpaa tehdä mitä piti. Mut jos on mielen sopukassa kunnings idea iti, et antaa mennä vaan ihan rahat palamaan. Ei huolta huomisesta, bari on vitu hyvä mesta ja kerrasta vaan eletään joo. Ja joka kuukausi 3 viikkoa makaroni persaukin vedetään ja selitellä virastolle ja kavereille, et mitä kävi niille oudon näköisille papereille, jos oli joku luku ja euromerkki perässä. Oisko mitenkä mahdollista maksava pienemmistä erissä? Siinä on täysin turhaa kenenkään kehottaa parantamaan tapoja, kun itse korruptio rehottaa. Niin kuin jossain pahimmassakin banaanivaltiossa, jahas pukki ottaa skaalimalla yksi partiossa. Kuka onnensa ohi, kädet taskussa kulkee? Kuka heti tilaisuuden tulee silmässä sulkee? Kuka törsää kaikki rahat? Kuka tekee teot paat? Kuka vitulta niitä mistä kaikkein vähiten tekemisiinsä? Kuka vaikeuksia ajauduttu leikki aina tyhmä? Kuka väitti että budjetti ynnä? Kuka puhe ajat käsi? Kuka kaikille taas käsi? Kuka jätti laskut maksamatta velkojille vastaamatta? When I'm drunk, I mean when I'm really mellow, it's hard to explain, but I've become immortal. Hyvää jätkää, sit on ihan turha esittää, kun teore kohta käytäntöön joku se aina vesittää. Kääntäpää laille, pistä suunnitelmat uusiksi, vaikka vaihtaa, loistu pitinkin paska huusiksi. Vetää kestävän kehityksen pöntöstä alas. Vittu harma arkima on pari päivän valas, joka lippu monttu auki, vetää planktonia maha. No eipä ainakaan tullut turhaa tunne sinettä rahaa. Haha, haha, ota huumori kovilla. Maanantaina tuntuu, että on sumusti vuorten gorilla. Tyytyväinen, kun myyjä tyhjällä torilla. Raha yhtä paljon ku hampa Tomil horilla. Kuka onnensa ohi, kädet taskussa kulkee? Kuka heti tilaisuuden tulee silmässä sulkee? Kuka törsää kaikki rahat? Kuka tekee teot paat? Kuka viitut välitä mistä kaikkein vähiten tekemisistä? Kuka vaikeuksia ajauduttu leikki aina tyhmä? Kuka väit perseettä budjetti ynnä? Kuka puhe ajat käytti? Kuka kaikille täs näytti? Kuka jätti laskut maksamatta velkojille vastaamatta? Minäpä minä. Minäpä minä. No kukas puu. Minäpä minä. Minäpä minä, no kukkas muu. Minäpä minä. Minä, minä. Siinä oli semmoinen klassikko biisi, lyhyt ytimekäs, sanoisinpa, että suorastaan säksättävä. 100.3 dupia, bitches. Joo, niinhän se vähän oli joo. Kyllä. No, mitä me nyt laitetaan sitten seuraavaksi? No, tääkin on taas tämmöinen, täältä löydetty levy bändistä, osaan muuta sanoa kuin nimen ja biisin nimen. No niin. Ja tääkin oli EP. No niin olikin. Joo, ja Tried Again Sam on bändin nimi. Ja ne kehottavat nukkumaan kunnolla, eli Sleep Tight. Cucumber at the job. And when the race is going could it be? Oh, let me see. Oh, could it be? Yes, he is taivaan verisen viljan, palavan ruusun, kiehuvan liljan, tahdon survoa kohtuusi kukkimaan. Kainalohien kitkerän suolan, suussani hirnuvan hevosen puolan, tahdon sylkeä korviesi laulamaan. Tahdon herättää kauan sitten kuolleen meren jäätyneet aallot ja kylmän viluisen veren. Tahdon tulessa kylmevän aavan, tuhkan keskellä märkivän haavan. Revityn aamun keltaisen huumeen, hohtavat sanat sykkivän huumeen, tahdon tunkea suoniesi nauramaan. Paisuvan illan hopeiset hapset, tähtien juuret, shakaalilapset, tahdon tuoda viereesi nukkumaan. Tahdon herättää kauan sitten kuolleen meren jäätyneet aallot ja kylmän viluisen veren. Tahdon tulessa kylmevän aavan, tuhkan keskellä märkivän haavan. Näin, kelpo pojat, jostain tuolta 80-90-luvun taitteesta, että kyllä silloin vähän oli ehkä tunnetumpia keikkoillekin tai jotain. Joo, mutta tossa oli kappale keskiyöllä. Ja... No kato perkele, seuraava kyllä. Biisikin keskiyö mainitaan. Noni. Nimittäin se on nimeltään Midnight in a Perfect World. Jaha. Ja sen esittää DJ Shadow ensimmäiseltä pitkä soitoltaan. Jaha, no niin, DJ Shadow, ole hyvä. Pikkasen väärän biisin, se on päivän teema. Näköjään. Joo, artisti oli jälleen oikea, että DJ Shadow, tai että soltiin Introduction-levyä kuunneltiin, ja se oli Organ Donor tämän kappaleen nimi. No niin, niin. Joo, no, seuraava no, kerran otetaan nopat messiin ja heitetään sitten noppaa ja arvotaan sen mukaan biisi. Kato, katso. Ootas nyt, kun mä katson. Soitit äsken yhden tuosta Raidan. Kerroppas, mitä siinä kyllä, lukee. Kyllä, mä laitoin Raidan numero 11 ja siinä tosiaankin lukee, että Midnight in a Perfect World. Ja siitä ei paitti, ollut mun vika. Ei ollut sun vika, sitä paitti toi biisi pituuskin oli väärä. Niin. Ne. Massit takas, saatana. Jumalauta. Kyllä. Nyt. DJ Shadow ei saa kirjoittaa. Huonosti luetteloitu. No ei, se, ei siinä sitten. No, mutta joo, selvis tääkin. Jep, maan alle sitten. Okei. Okay. Joo, tuota Underworld-niminen ryhmä tai jotain. Ja Confusion the Waitress on biisin nimi. Ja Second Roughest, ootas nyt. Second Toughest in the Infants on biisin nimi. Joo, 96 ilmestynyt tämmönen. Thank you. She said, you can do anything you want. She said, you can be with anyone. She said, you can go anywhere you want. She said, you can say anything. Joo, minä kuulin. Se oli Cause for Alarm. Kappaleellan Poison in the Machine. Juu, lyhyt ja ytimekäs. Kyllä. Kyllä, todellakin. Minunkin mielestäni molempia. Jep. No, seuraava ei ole ihan noin lyhyt. Ytimekkyys on sitten kuulijan korvassa kaiketikin. Miten ottaakin? No, mutta vuonna 2011 julkaistiin levy nimeltään Aikatauluis. Ja senhän teki artisti nimeltään Vitun Kova Ääni. Siitä sitten aloitus raita nimeltään Edelleen. Joo. Löysin paikka, jossa pääsin pääni sisään, flippit länsi. Päätin vielä kerran puske siitä paskasta läpi. Raskasta räpi, mut edelleen läskit, säkit, buudit. Pussit dunkka studiolle, edelleen samat luvit. On edelleen samat kuviot, ikin nuorissa kuurit on. Kun kuka 420 älyvapat laine. Ja rapi on vasta taidetta kolmalle raitella varo. Nyt katso missä kiskot, jos et halu tossa samassa kiskos. Missä liskat, vittu kaikki pisto, testit ja värkit. Kun se negatiivisi nää freesemmät frängit. Silti etukennos, vaikka meno ois kiiristi. Tule tunnu silmän pussit tummentunut, kun yksi ois tummentunut. Eli peli säännöt rumentunut myötä vuosien. Sinut kanssa kuosien, ei frendien huolien. Näillä mennään katkeraan loppuun asti niin kauan kun ei anna mun imees. Vittu hatsiin, natsiin, niiden pallollamme tässä eletään. Kunnes revetään, tai vittu herätään. Edelleen, aina edelleen, vaikka jengi niitä viimeisen väittelee. Silti edelleen, löytyy aina mitä diikkaa. Nippi, fikka, älä flippaa. Kikili kaikki edelleen, silti edelleen. Nyt jo luotokin viimeisen väittelee. Silti edelleen, löytyy aina mitä diikkaa. Onnellisuus täällä tekee rikkaaks. Sama luppi, kuuntelen kolmatta tuntia, muuten hämäänyt ei kuumene yli. Kauas haudutettu tausta, eikä jauhettua tarpeeksi. Nauhoitettu rienautta, ääntä vitun kovaa, joka sana omaa. Taatut kiksit niinku povarissa kolaa, juurilla kun kolarissa dokaan. Studio kun olkkarissa soitellen, sottaa mitä osaan. Sivu sivulta, kipu kivulta, kipultaan painon lastia. Harteiltani kunnes ei vitulta enää. Kun just saanut pesä, on se tunne, kun se uus biisi valmiiksi. Tehdään kaikki etenee omalla painolla ainiaan. Koittaa pysy rytmissä tarkentaa taimiaan. En aio heittää pyyhettä, kehän tää on täyne 12 erää. Ja kaikki etenee aina edelleen, vaikka jengi niitäs viimeisen väittelee. Silti edelleen, löytyy aina mitä diikkaa. Nippi, fikka, älä flippaa. Kikili kaikki etenee, silti edelleen. Nyt jo luotokin viimeisen väittelee. Silti edelleen, löytyy aina mitä diikkaa. Onnellisuus täällä tekee rikkaaks. This is Noise the Show. I'm Timmy Sommer. There was a really great show last night down in downtown somewhere. The Beastie Boys played. They were great. Reagan Youth played. They were great. Bad Brains, great, great, great. Great show. Anyway, we're going to hear something now from the Beastie Boys. This one's called Egg Raid on Mojo. They're one of New York's best. Oh, No niin, siinä oli biisti pois ihan ekalta julkaisultaan. Juu. Ei ollut vielä räppiä. Ei. Keksitty. Eivät olleet keksineet vielä. Egg-Rate and At Mojo oli kappaleen nimi. Kyllä, ja tosiaan enemmän toi oli punkkia kuin räppiä. No hyvinkin pitkälti. Joo, seuraava ei ole sitten kumpaakaan. Se no on niin. Night Sun-niminen yhtye. Ja tuota ei sitä nyt ihan isompia nyt keksi kertoa mitään muuta kuin, että vuonna 1972 julkaistulta levyltä Mournin. Siitä sitten kolmas kappale, Got a Bone of My Own. Juu, mä en kyllä muista, mistä tämä Night Sun oli. Olikohan tämä, najaa. Olkoon ihan mistä vaan. Antaa olla. Rockia se on silti. Vähän hidas toi alku. We'll be right back. Thank you. Bändikin tuumasi, että no nyt Dave, nyt Dave, nyt lopeta. Kyllä. Joo, Dave Brubeck taisi olla. Kyllä, Dave Brubeck Quartet. Juu. Oli tämän kokoonpanon nimi ja se nyt oli ihan vaan, kappalen nimi oli Jam Session, eli live fiilistely. Kyllä se kuuluikin sieltä. No taputus kuuluu vähän kiusallisenkin lujaa aika ajoin mielestäni. Mikä on kyllä jo aika synti siltä osin, mutta joo, ei meilläkään nyt enää sitä lähetysaikaa ihan järjettömiin jäljellä oo. No, törsätään nyt tuosta seuraavat minuutit Transparents-nimiselle yhtyeelle, joka soittaa kappaleensa Katharsis. No ne. No. Jaa niin, tästä vielä lisättäköön, että torven soittaja tässä on muuten tuo Tapani Rinne. Mm-hmm. Juu. Thank you. Jep. Juu. Tehän niin. Oli Osric Tentaclex. Strange Tude levyltään. Kappaleella Sorcerers. Mm. Joo, hyvä levy kyllä. Kieltämättä. Joo. Ja tuota, niin. Niin. Oliko jo tuohon lisättävää? En mä kyllä keksi mitään lisättävää. Muuta kuin sen, että jos haluatte kuulla lisää, niin ostakaa levy. Niin. Jep, jep. Niinpä niin. Lähetysaika alkaa tässä hiljalleen olla loppusuoralla, joten käytetään se tehokkaasti hyvän musiikin parissa. Ja seuraavaksi Buffalo Springfield. Vuoden 1967 levyltä ilmeisesti toinen levy, koska levyn nimi on Buffalo Springfield Again. Toi oli muuten seuraavana tuleva biisikin vielä, niin sekin on vuodelta 1967. Okei. Okay. No niin. Ohi menne mainittuna. Jep. Juu, ja tämä Buffalo Springfield Again levyltä avausraita Mr. Soul. Olkapa hyvät. Just a trace of my face could seem so pleasing. I'll cop out to the change, but a stranger is putting the tease on. I was down on the frown when the messenger brought me a letter. I was raised by the praise of a fan who said I upset her. Strange, but don't change, and I let her. Flat to me. You can't die. Sinne meni hippilauma. Kyllä, se oli Jefferson Airplane kappaleellaan Martha. Joo, ja sitten ohjelma-aika alkaakin olla loppu. Eli, niinpä se tekee, joo. Juu, joten seuraava kappale kantaa nimeä To Be Continued. Nonni. Jep, tomorrow. Ensi viikolla. Näin on, Tomorrow Belongs to Me. The Sensational Alex Harvey Band. Hei nyt. Moi.